manam mom moy jaxal nit ñi buñu jangé mu naan leen jango nangam ay fi nga tolak ay yu mel non muy julli mu koy jaxal naan ko deet fi nga tollu du fofu yow ñaar raka rek nga def fek def na ñet wala yu demé non rum ba mu ñew ba mu def bay waju sul mul mu naan ko ba yow li nga julli matna ak yu demé nek non sheytaane bobu mom lañuy wax xindab yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu fekente na daj nga ko bu fekente ne manam sheytaane bobu ñew na fi yow mone na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim nga dadi dadi euf na ci sa xol manam fi fete sa chamon ci sa xol manam nga def ko ñet yoon manam lolu nga def ni ne nak do jeng comme len ñen ñi ñu koy defé nga xamne ci seen mbag yi lañ koy def ak yu demé nak dedet nang koy def ci sa wetu xol manam do jeng do moy qibla bi sa bop bi du moy qibla bi lolou moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax waye nak legui manam mu dal dess ah kon lolou xamé nañ ko ci ñaarelu bir mi nga xamantene mom lañ ci xamé manam mom moy ni dafa daj bir manam moy bir mom moy dafa am lu ko tojal manam dafa tojal comme ni nga xamantene tamit nonu la ñewé ci manam ci hadith abu hurayra رضي الله تعالى عنه بنك جزاه امام مسلم رحمه الله من اذا جاء احدكم الشيطان في صلاته فيشك في فيشك عليه احدث ام لا فلا ينصرف حتى فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او كما قال صلى الله عليه وسلم ما نم يننت صلى الله عليه وسلم دفني manam ci hadith abu hurayra bobu radiyallahu ta'ala anhu mune bu fekente dafa am kenn ci yeen kuy julli ci bir jakkaji manam wala bokku nek ci bir jakkaji rek mune bu fekente nit ki dafa nek ci bir jakkaji daal sheytaan daal di ñew daal di koy nak diko jax jaxal nan ko wa yow da nga tojalam diet wa yow am nga jappum diet fatlikul ndax yow yoron nga jappum diet mune ko bu mu ko faale neena nak bu mu ko faale legi nak mune wa moone bu mu genn jakkaji mune hatta yasma sawtan be dem deg bat aw wala bok yeji dem daadi da ci rihan aw xet lolum mom moy li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax kon mu melni fi nak motax borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ci bat fi salati ci julli ji motax ñu wute ci ay wute yu bare bare bare manam bok na ci manam wute yu metti bok la bëgg wax manam wute gog nga xamantene mom lañ ci wute manam ñi nga xamantene ñoy jumhurul ulama comme ni nga xamne dinañ ko gis insha Allah ci masala yi nek ci hadith bi manam jumhurul ulama te ñom ñoy hanafiyye yi ak shafi'iyye yi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu ak mbirmi aju ñu mbirmi ci julli comme ni nga xamantene manam ndax ñom dañ ne mo xam ci biir julli la la dal wala bok dalu la ci julli yoy yep da ngay japp ne rek garawul waye amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom dañ ci xajalo ñaari xal ñenn ñi acc ko ci julli ñenn ñi acc ko manam ñom ne dedet mo xam ci julli la dal sax wala dal ci julli doko bayyi xel manam dang koy bayyi xel manam da ngay japp ne comme da ngay sikki saka dal demal nga japp ji wat manam ñom loolu lañuy wax waye li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah comme ni nga xamne non lañ koy gisé mom moy li jamaahirul ulama rahmuhumullahu ta'ala wax donte ibnu qani' solo na ci imam malik rahimahullahu ta'ala mu wax wax ji nga xamantene mom moy nuro waxu jumhurul ulama rahimahumullah comme ni nga xamantene mom lako tamit abdullah ibn habib ibn abdul malik ibn habib rahimahullahu ta'ala waxe niki nonu al hafiz ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala bimi sharh hadith abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mo nek ci muwatta bu imam malik te mo nek ci sahih imam muslim te mi wax ni nit ko xamantene day sikki sak ci jullem manam hadith bobu nga xamantene ni mu wara def manam ni mu wara su joté yoy non hadith bob bi nga xamantene mi ngi koy shara dafa leral fofu ne manam li dal manam ne lol tamit li jumhur wax rahmuhullah moy li nga xamne mom moy li gëna deugër insha Allah taala te lolou dinañ ci ñew ci masala yi ci gën ko yaatal legi nak manam bo lolou ben la ñaarel bi mom moy ndax le fait que mu wax ci jakkaje lolu limi tektal mo xam manam ndax dafa wax jakkaji ndax jakkaji mom lañu julle wala bok dafa wax jakkaji ndax daf ko ak rek ci manam place bo meuna ne waaw wala det yoy yep manam wala bok manam lat bi Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma dafa lat mbir mi fek ci bir julli la don ne mom lolu bu ko dan dal daga dan fek ci julli waye nak mu atté bi day nek mo xam ma ngi ci bir julli wala nekuma ci bir julli li nga xamne moy li gëna deuguer insha Allah comme ni nga xamantene du neub manam nonu la feñe no nga xamantene non la ko imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala wa ci fathul bari bi mi sharh sahih bi ci bi nek sahih imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dafa wax ne manam siki sak bi mbir mi mom comme ci siki sak gi la aju siki sak ci bir julli ak siki sak ci biti julli amul ben difference ndax mbir mi mom ajuñu ko lulul ci siki saka ajuñu ko ci julli gi ci siki saka gi lañ ko aj kon mu def ko ci bir julli gi ak mu ñak ko def ci bir julli gi ñoy am kep te lool mom manam insha Allah taala dinañ gëna yaatal masala bobu ak yi nga xamantene ñom ño ci aju insha Allah manam mu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal niko qala mu dal niko la yansarif bimu ko laaje lool dal niko la yansarif bu mu dem ci riwaya bu nekk ci sahaba imam al-bukhari rahimahullahu taala daf ni la yanfatil manam bu mu wey bu mu dem manam la yen fatil manam in fatala manam ci la joge manam moy rek dem comme ni nga xamantene ci la yen xarif non lay tekki waye nak ci sak gog nga xamantene mom mo ci am borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wër nañu jema set ana fan la ci sak gog joge waye li nga xamantene moy li not comme ni ko xamne imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala man ci nam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a li nga xamantene mom la wax ne ci sak gogou fofu la joge moy zaid mom moy imam az-zuhri la joge rahimahullah manam astaghfirullah manam ci ali ibn al-madini la joge manam ali ibn al-madini bi nga xamantene manam mom moy serignu manam han moy serignu imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ndax lan ndax amna yeneeni riwayat yi ñew joge ci yeneeni serign gu melni qutaybah ibn sa'id a ci imam an-nasa'i ak ñeneen ak sunan imam abu daud rahmalahu ak ñi nga xamantene ñom ñoy abu bakar ibn abi shayba ak amr ibn naqid ak ki nga xamantene moy zuhair ibn harb ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' amul kenn ku ci indi batu la yan fatil te ñom ñepp ñing koy jele ci sufyan ibn uyayna mu jele ko ci az-zuhri mu jele ko ci sa'id ibn al-musayyib ak abbas ibn tamim rahmatullahi ala al-jami' ñom jele ko ci abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñepp amul kenn ku ci indi batu la yan fatil manam kon ci lañuy xamé ne kon abdullah ibn al-madini rahimahullah mom mo def niki non imam al-bukhari rahimahullah ta'ala solo nako ci yeneeni riwaya yo xamantene amul batu la yan fatil la yan tariful am te lool manam niki non nim ko jëlé ci abu nu'aym ak ñeneen ak ñeneen ci ay serignum rahmatullah alayhim ndax indi nako ci ñetti buntu imam al-bukhari rahimahullah indi na hadith bi ci ñetti buntu ñaari ci kitabut tahara la ne ben bi ci kitabul buyu' la ne manam yoy yep amuñu la yan fatil ludul ben bi nga xamantene mom moy riwaya ali ibn al-madini rahimahullah kon lol lamuy tektale mom manam day tektale ci anam gu leer ci na ali ibn al-madini rahimahullah mom mo am ci sak gogo kon motax bu ne la yan sarif la yan fatil aw la yan sarif manam aw gogo aw li sak la manam waaw manam ngir ci sak mom moko wax mom motax mu ne aw wala manam kon boba manam aw bobu manam moy wala manam li la wala le manam fekk damay siki saka mu ne kon la yam sarif bu mu wey bu mu dem bu mu joge fi nga xamantene mom la nek hatta mbete manam moy jusqu'a ce que fek li amul rek bu mu dem moy yasma mu dadi deg manam mu deg ci nopam comme ni nga xamantene non la nekke ci hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mom lañ doon junju sank manam moy nek ci yenen sahihi lima ci nam nak mom moy sahih ibn hibban ak sahih ibn khuzaimah ak bu al-hakim rahmatullahi alayhim manam fofu manam dafa wax ne hatta yajida rihan bi anfihi aw sawtan bi uzunihi manam mbete mu dat ngelaw ci manam mu xet ci bakkanam wala bok mu deg bat ci nopam manam kon fi samia manam moy mu deg sawtan bat manam bat bobu nak mom moy bat li nga xamantene mom lañ ci djublu du bat bu djuge fenen lulul xana bat bi nga xamantene mom moy nek rek mom moy djuge ci manam mom moy djuge ci ci ginnawam comme ni nga xamantene manam mom la wax ni manam mom la don dakh ahdath ta tojal nga li nga xamantene mom mokoy gëna wone moy hadith bi nek ci sunan ibnu majah rahimahullah manam nga xamantene ci riwaya bobu hadith abu sa'id al-khudri bi radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni sheytane dafa mune yamuddu mune yakhu sha'ratan min duburihi fayamudduhu fa wa yukhayyilu alayhi annahu ahdatha manam al neena ash-shaytan ni mi def moy day ñew dal di jël ben pep karaw ci ginnawam dal di koy xawa talal tuti dal di koy yëngal dal di koy jappale nak neko yow nak da nga tojal manam diko ko wax manam shaytan day def lool manam lool nak wala lool moy wone ni kon baat bi nga xamantene mom lañuy wax mom moy baat bi tukke ci ginnawam comme ni nga xamantene leg leg nonu la nit manam bu fekente nak manam jappum day toj manam mu ngi am ngelaw lo xamne day jenni ci ginnawam nonu lay amé manam baat bu mu andal lool moy li nga xamantene manam mom la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam djublu wala bok aw wala bok yajira mu daadi daj rihan ngelaw manam mu daadi daj xet comme ni nga xamantene non lañ ko djunjé sank manam xet gogou nak mom nga xamantene mom lay amé xet la go xamantene manam ci bakkanam la koy xéñé waye li manam mu am ben leral bo xamantene da matna indi comme ni nga xamne non la ko imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala wa ak imam al-badruddin al-ayni rahmat badruddin al-ayni rahmatullahi alayhima am ñom ñu ne manam li nga xamantene mom lu ci djublu sik nekul ci ne du xet manam du ne rek fokk mu daadi am xet wala bok mu daadi deg baat ndax li nga xamantene mom lañu xam moy ko xamantene mom dafa am febar bo xamantene bakkan bi han du noy du am manam du ko xeñ koku mom sik nekul ci ne duñ ne ko fawu mu xeñ la niki non ki nga xamantene amul manam dafa teux koku tamit duñ ne ko fokk nga deg dal lolu manam kon manam zahir wax ji taxul tax ko jog manam lolu dafa melne ñu ne mu ne imam al-khattabi rahimahullah ne dafa melni comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxane idha istahalla as-sabiyyu mune warisa wa yusalla alayhi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bi nga xamantene mom la wax ne bu xale yuxu manam bu juddo yuxu mune bu boba mune dana don te def nako julle manam moy xale bi dafa juddu yuxu dadi de bu dewe nak mune dana don te boba def nako julle itam mu dadi wax ne lolu nak lolu manam mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sik neku ci ne djublu wu ci ne xale bi faw mu yuxu waye su fekkante ne masalan dafa juddu yeungal tank bi wala ñu gis ko mu daadi xippi be di masalan daal koy xefat wala bok par exemple mu daadi manam ñup loxo bi barami loxo yi daal koy ñup yek dindi wat ci lañu xamé ni kon manam bu boba dañuy xamné ki ñew na ci aduna te indala na fi liñuy tuddé dundu bu boba konon ton manam duñu ne rek faw dañuy xartal mu daadi yuxu waye dafa fekk ne li nga xamantene mom mo upp ci li nga xamantene mom mo am ci xalé bo xamantene dafa yu gane aduna manam mom moy day yuxu li upp ci xalé buñu gane aduna dañuy yuxu waye manam kon yenente bi sallallahu alaihi wasallam limu nam fofu rek mom moy ney manam mu meuna dundu waye li tamit fi tamit li nga xamantene mom rek la ci nam moy nit ki mu am certitude mu leer ko ni manam njappam tojna mo xam manam donte dara xéñu ko donte degul dara waye mu am certitude ci ne njappam tojna comme ni nga xamantene tamit manam nit ki nonu tamit bu fekkentene dafa melne dafa am ay saw yu genné ci mom wala lenen manam te am manam fokk mu am certitude ci ne saw genné na ci mom manam fokk mu gis fu mu toy wala yu démé non mu doga xamné ah d'accord kon saw genné na ci man bu boba nak faw ma dem japp ji wat waye jax jaxal gi rek du né lolou lay bayyi xel lolou moy li nga xamantene mom la ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam djublu ci lo amul ben wérante kon lolou moy li nga xamantene mom moy baat yi nga xamné ñom ñoo addu ci hadith bi wallahi alhamdu wal minna waye nak gis giñu gis ne insha Allah buñu yaatalé masalé yi manam masalé yi nga xamné ñom ñoo ci aju luñu fi xaj dañ koy bayyi ba benen jotaay moy jotaay bi nga xamanteni mom lañu ñew insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم اللهم صل وسلم على نبي من أصحاب الهدى والكرم. اللهم صل وسلم على النبي أتى بالهدى والكرم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله إذا شئت رفع البلاء والنقم ودفع الكروب وجلب النعم. فقل بلسان الفصيح الأجم رفعت أموري لبار النتم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله فقل يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا رزقي عليم بمن يعصي أو يتقي وموجدنا بعد سبق العدم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله مميت الخلائق بعد الحياة ومنشي العظام ومحيي الرمم وجامعنا في بساط النشور وسائلنا يوم حشر الأمم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله مذل العزيز معز الذليل مليك الملوك ومولي النعم عليه اعتمدت إليه استمدت بظهري لجأت إلى معتصم. اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله وفوت أمري إليه فقال جرى الحكم قيد من وخط القلم فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء احتكم. اللهم صل وسلم على النبي أتى بالهدى والكرم. صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم. الله فما شاء كان وما لم يشاء نخليد فما شاء كان وما لم يشاء نخليد فما شاء كان وما لم لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يلم رحمن فما شاء كان وما لم يلم رحيم فما شاء كان وما لم يلم قدوس فما شاء كان وما لم يلم سلام فما شاء كان وما لم يلم حنان فما شاء كان وما يا لم يعزز فما شاء كان وما لم يصلح ليده فما شاء كان وما لم يشاء واو فممتنع كيف شاء احتكم ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الاله وجل الحكم الله اللهم صل وسلم على نبيك أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام العالم وحشر الأمم الله فمعظم عمري مضى ضائعا وكم من ذنوب جنيت وكم ولا هزت خمسين لم أتعظ ولم التفت لمعالي الهمم فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والكرم اللهم صل وسلم على نبيك أتى بالهدى والكرم الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم الله فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والكرم الله تكرم علي وجود الرضا ويسر حلاصي مما أهم وثم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المزدحم الله اللهم صل وسلم على الله نبي أتى بالهدى والكرم الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم الله اللهم صل وسلم على الله نبي أتى بالهدى والكرم الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم الله اللهم صل وسلم على الله نبي أتى بالهدى والكرم الله صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم